Kembali Tim Cimat punya cerita dengan judul Weden Daging Panggang. Nyoto watoro rong taun kepungkur ing desaku. Sebut wae jenengku Mak Siti. Kulingsir wengi Mak Siti lungguh ijen tanpa rawang. Timpuh ana kloso ngaran karo ngadep sajadah sing mentas kanggo salat tahajud. Tangane loro tumadah karo lambene Umak Umi disiake tembung panyunan marang Gusti Allah Kang Maha Adil. Gusti, kula nyuwun pengadilan. Aduh Gusti, kula nyuwun pitulungan. Mangkono marambah-rambah pangucape lirih, luwih dheweran nelesi pipine sing wiwit kendu nyedhak iki sut. Sauntara suasaning wengi ing kampungku bengi kuwi sepi lan timpring, kaya kena pangaribawa niki tekore Mak Siti sing lagi nampa petenging lelakon. Patrape randha tuwa kuwi wis dilakoni lawase pitung bengi. Wiwit nalika anake lanang sing jenenge Komarudin tumeka pati merga diperjaya dening wong akeh utawa istilahe saiki dimasa. Lakon kuwi nalika wanci bubar maghrib, Komarudin pamitan menyang emake jare arep dolan sonjo menyang omahe tepungane sing manggon nono kampung sebelah. Nanging dinteni suwengi muput, si anak ora mulih. Tumeka para isu uga tetep ora mulih. Kang mangkono banget gawe kuatire Mak Siti. Nalika wanci awan Komarudin anak lanang sing ditunggu emake kuwi kelakon bali ngomah, nanging ora wujud Komarudin jejoko bagus tur gagah. Nanging mulie Komarudin wis wujud jisim kang kahanane banget renyuhake lan ngeres-ngeresi ati. Awake sakujur melonyoh kaya daging mentas dipanggang. Mulie jisim daging panggang kuwi ditreke wong akeh lan sawetara saka petugas kepolisian. Manut pratelane petugas lan wong akeh mau, jarene Komarudin mati diperjaya lan diobong. Mergo konangan bakal ngrudha peksa prawan ayu kembang kampung sebelah sing jenenge Farida. Kejopo bakal ngrudha peksa Komarudin uga niat bakal ngrebut kalung emas sing dinggo Farida. Mangkono katerangan sing ditampa Mak Siti. Nanging tumrape Mak Siti, bab kuwi kaya ora ketemu nalar. Apa iya anake lanang duwe tumindak sing kaya ngono kuwi? Awit sak suwene iki Komarudin mujudake anak sing beti menyang wong tuwa. Sregep nyambut gawe, tekun ngibadahi. Lan ing lingkungane Komarudin uga ora duwe cacat tumrap sesrawungan. Mula mokal menawa anake lanang kuwi bakal tumindak nista. Nanging Mak Siti mung sawijining randha tuwa melarat lan budu. Katambahan para tangga teparu uga ora ana sing bisa nuduhake dalan yen arep golek pengadilan lan bebener. Mula maksitianane ya mung pasrah nampa kahanan, ora bisa tumindak apa-apa. Amung kanthi pawitan naluri kamanungsiane, maksiti duwe keyakinan menawa patine Komarudin merga kena paeka. Lan kanthi pawitan keyakinan menawa Gusti Allah iku Maha Kuwasa lan Maha Adil. Mula Rondo tuwa kuwi ora kendhat tansah ndedonga nyuwun pangadilane Gusti Allah. Pitung dina kepungkur jisime Komarudin wis dipetek ning pemakaman umum. Ninggalake wong tuane ya maksiti rondo tuwa ringkih tanpa daya. Wiwit geblake Komarudin saben bengi maksiti tansah nyuwun ndedonga marang Gusti Maha Wasisa. Nyuwun adil sarta nyuwun alusane Komarudin paringono dalang padang. Yo wengi sing kaping pitu kuwi wancine gagat bangun. Sajroning lungguh pitekur sing mung dipadangi lampu listrik sing melik-melik, Marsiti ditekani wewayangane Komarudin anake lanang sing mati pitung dina kepungkur. Anut panyawangi Mak Siti, anak lanang kuwi nganggo sandangan sarwa putih lan katon resik. Kanti mesem sumanak mewayangane Komarudin mau kondo lirih menyang Mak Siti. Wis to mak, mak ojo banget-banget tok di aku bakal tumandang wong-wong sing maeko aku mesti tak rampungi mak. Mung kuwi sing diucapake wewayangane Komarudin marang kemake. Wucana lap ilang saka pandulu. Mak Siti guguk tangise karo undang-undang jenenge anak lanang. Anakku ngger Komar, Komar. Muga-muga kowe entuk dalan padang yo le. Entuk pengadilane Gusti ngger, ngger Komar. Tak riwang-riwang nyenyuwun marang Gusti Allah yo le. Sawise kedadian kuwi dina-dina bacute Mak Siti ora kendhat kepara luwih mempeng anggone ndedonga. Kanti keyakinan menawa Gusti Allah iku satu buwana lan kuwasa. Sarta samar marang saliring lelakon kang agal kang alus, kang eglo kang aling-aling, kabeh kapirsan dening paningali Gusti Allah. Tengah tahun sakwise patine Komarudin sing tewas diobong masa nganti dadi daging panggang nalika semono, wong-wong wis ora ana sing nyritakake lan kelingan meneh marang lelakon gegirisi kuwi. Faridia prawan ayu kembange kampung sebelah uga wis krama. Dipek bojo pemuda tunggal kampung anake wong penting ing wewengkon kono jenenge Miswan. Malah samengko Faridia wis bobot watoro telung sasinan. Kabeh wis wah. Yo kuwi Mak Siti anggone ndedonga lan nyuwun ora tau bosen. Kaya ora bakal wis yen durung antuk pengadilaning Gusti Kang Maha Adil. Ing sawijining wektu masyarakat pedunung kampung sebelah geger. Opya ing pawarta jari ing kampung kono diteror hantu daging panggang. Utawa memedi sing wujude kaya wong sing awake sakujur mblonyoh lan gandane sangit kaya daging dipanggang. Wiwitane teror kuwi nalika sawijining wengi. Wong-wong pedunung kampung sebelah mambu gandha sangit sing ndulek irung. Gandha mau sedhela, mambu sedhela ilang. Lan mapane ngalih-ngalih saka omah siji menyang omah liyane. Nanging kabeh pedunung kampung padha waroto ngalami nyurup gandha aneh kang dudu sebaine. Wiwitane ya ora padha digagas karo masyarakat kono. Wancine lingsir wengi. watara jam 1 bengi. Sajuniki sian ora bisa turu. Pikirane nglambrang ora genah werna-werna sing dipikirake. Dumadan irunge nyirup bondo sangit Nyolowati sing banget sumegrak ndulek irunge. Asale gondo kaya daging dipanggang mau saka njaba omah. Hage tangi saka nggone lumah-lumah metu saka omah. Banjur dekne metu crilang-crileng ulati sak kitere omah. Nanging ora nemu apa-apa. Ya mung gondo sangit kaya daging sing dipanggang kuwi sansaya ndulek irung. Dumadakan mak tratap jantunge kaya copot. Mbuh ora ngerti sangkane. Weruh-weruh ing ngarepe Dajuni wis katon ana wujutan sing banget ngegiri silan gegilan. Dheweke weruh ana makhluk blegere ya kaya wong nanging sakujur awake mlonyoh werna ireng semu abang kaya wujute daging dipanggang. Lan awak mlonyoh mau ngetokake kluk kemendeng kaya daging sing lagi dibakar. Wujutan pingguyu meringis tanpa suara. Karo tangane loro kotang katung sawayan kaya arep ngerangkul Dajuni. Sakmalika pemuda kampung kuwi bengok-bengok. Wekasan tiba semaput ora eling apa-apa. Krungu pambengoke Dajuni wong tuane sak kloronan adi-adine padha gumregah tangi. Lan mili apa sing dumadi. Saiba kagete. Bareng weruh Dajuni katon gemblundung ana latar kanthi kahanan semaput. Ora let suwe tangga teparuga padha teka gemeruduk. Saperlu mertakake apa sing kedadian kuwi mang. Bareng wis diling Dajuni banjur cerita. Menawa mentas diweruhi wujutan sing gegirisi, ya kuwi hantu daging panggang. Wong-wong wiwit cubriya duwe pandonga menawa gondo sangit mau asale saka barang sing ora kasat mata. Gondo sangit Nyolowati mau kadang ya ilang watara sewengi nganti rong wengi. Nanging wengi candhake mambu meneh kang jalari masyarakat kampung kono rumangsa ditelor dening barang alus. Sakwise kedadian kuwi ing keluargane Dajuni ngalami kacilakan. Sing dadi korban ora liya ya Dajuni dhewe. Jalaran kacilakan iku mung sepele. Nalika wanci bubar subuh, emake Dajuni nggodhok banyu kanggo gawe wedang. Mangkono pakulinan saben dinane. Embuh kepiye mula bukane, dumadakan kompor jeblok, lenga tanah muncrat semburat tengko ngendi-endi. Disusul urping geni sing ngobong omah Dajuni wiwit sokong gandok merambat tekan saumah. Urepe geni kaya disengkakake tangga separo senajan tekane gora telat palandene laku wowo nyirep ubaling geni sing mangan omah Dajuni. Sakwise ngentekake separo luwih saka omah kuwi geni lagi bisa disirep. Nalika wong-wong padha neliti barang-barang sing dadi korbane kobongan, kabeh padha pating berengok alok yen Dajuni mati kobong ana dhuwur paturon. Kahanan banget nrenyuhake. Awak sakujur nyekangkang blonyoh kaya sate bakar. Mung sing padha digumumi. Apa ya ora krasa nalika turu. Lah kok nganti kobong kok ora tangi terus mlayu. Apa saking penake nggone turu nganti awake kobong isih tetep turu kepati. Mangkono clatune wong akeh sing sarwa ora ngerti lakon iku kedadian. Jisime dasuli dirukti kaya sak lumrahe. Setengah sasi sakwise patine Jazuli ing kampung kuwi sek diteror hantu daging panggang meneh. Malah nalikane minggu esuk warga kampung padha kerja bakti ngresiki lingkungan. Miswan teko ning kono lan crita menawa mau bengi mentas ditekani hantu daging panggang. Ceritane Miswan padha karo ceritane Jazuli dek anu kae. Lagi gayeng-gayenge crita kesaru tekane Nanang sing uga crita disambangi hantu daging panggang. Padha karo sing dialami Miswan. Wong-wong sing padha kerja bakti padha miris atine, kuatir mengko gek ana kedadian sing ora dipengini. Dino candake dinone rebu wancine sesuk Miswan lan Nanang sing isih tonggolan kanca raket kuwi padha mangkat lelungan nggunakake kendaraan mobil Suzuki. Miswan pamit karo bojone jarene arep golek wong pinter bakal disroya nundung hantu daging panggang sing meror kuwi. Miswan nyekel setiri Nanang lungguh sisine. Nalika mobil Suzuki lagi banter-bantere, ora weruh sangkan paraning bilahi. Dumadakan roda sing ngarep bane pecah siji. Njalari setir ora bisa dikendalini. Pelayune mobil mlumpati palang mesi, terus bablas njegur jurang. Tangkine bensin jeblok mobile kobong. Kasilakan mau konangan dening wong akeh. Mungi wani dene kahanan wis ora ngukup. Miswan lan Nanang wis kobong wujute ya kaya daging disate. Mung karyambekane sing sentak-sentik kaya-kaya awis sasmita ngucapake selamat tinggal marang jagat saisine. Jisime Miswan lan Nanang diangkut mulih direkti sarta dipetak anut satatane adat sing umum lumaku. Dino candake sakwise tiwasi Miswan lan Nanang, wong kono padha ngrembug anane hantu daging panggang. Digatokake karo tiwasi Jazuli, Miswan lan Nanang. Kabeh warga duwe panduga, menawa kabeh kedadian mau ana sambung rapete. Sangsaya banget pandugane para warga nalika Farida ya bojone Miswan sing saiki bobot watara patang sasi mau cerita. Jarine patine Komarudin sing dimasa nalika semono sejatine ora mergo Komarudin bakal ngrudo peksa lan ngrebut kalunge Farida. Kabeh mau fitnah utawa rekayasane Miswan sak koncone ya kuwi Jazuli lan Nanang. Lah terangi cerita mangkono. Farida sing mujudake kembange kampung sebelah duwe sesambungan katresnan kelawan pemuda siji kampung ya kuwi Komarudin. Nanging pemuda liyau uga ngesir Farida ya kuwi Miswan. Farida ora bisa nampa katresnane Miswan awet dheweke wis duwe pilihan ya kuwi Komarudin sing diajak besuke bisa dadi bojone. Kagawa rasa cuwolan dendam mergo rumangsa ditampik, Miswan nuli ngracik cara sandi utawa rekayasa sing direwangi kanca kancane. Nalika wanci jam 09.00 bengi Komarudin mentas sanja metu saka omahe Farida. Ana tengah dalan dibengoki maling dening Miswan, Jazuli lan Nanang. Prasasat mung sak kedaping netra, Komarudin wis dikepung para warga. Banjur Miswan sing aweh obo-obo wekasane Komarudin pemuda apes kuwi dikamplengi digebuki rame-rame lan disiram bensin lan diobong. Pemuda apes kuwi babar pisan ora ngerti kentang kimpule perkara mau. Bengok-bengok jerit-jerit jaluk tulung. Nanging warga sing padha mrawasa kaya-kaya wis kepanjingan iblis sahingga ora duwe kelas babar pisan. Komarudin tewas kanthi kahanan blonyoh malah wis rupa sate menungso. Dening Miswan sak konto Farida diketik lan diancam supaya ora kena crita sing sak lugune menyang sapa wae. Dikon ngaku menawa bakal diudo peksa lan bakal dirampok dening pemuda apes iki. Setahun sakwise Komarudin mati di masa Farida sida dipek bojo Miswan. Anane Farida gelem dipek bojo Miswan mergo diancam bakal diperjaya lan yen ora gelem nglakoni. Wekasane dheke manut wae. Nanging selawase dadi bojone Miswan saben nindakake saresmi karo sing lanang ya kuwi ngladeni Miswan. Yen lagi tumeka ngesing rasa rumangsane Farida ora lagi ngladeni Miswan. Nanging sing diadepi sarta diladeni kuwi Komarudin. Mangkono saben-saben Farida nindakake kewajibane. Kuwi cerita Farida karo tangga teparo. Ing tengah wengi sing sepi nyenyet mak siti wong tuane Komarudin jenat lagi pitekur ndedonga lan nyuwun marang Gusti Maha Kuwasa lan Maha Adil. Nalika lagi kusuk oleh ndedonga, randha tuwa kuwi ditekani wewayahane Komarudin sing nganggo sandangan sarwa putih lan resik. Kanthi mesem wewayahan Komarudin mau kandha menyang mak. Wis aja sedih mak, kabeh wis rampung. Aku kujekno supaya antuk dalan padan lan tinaringan papan sing becik ya, Mak. Kuwi sing diucapake wewayangane Komarudin. Banjur Mak Siti mungkas anggone ndedonga lungguh tenger-tenger. Luwe dreweran nelesi pipine sing wiwit kendu. Sansaya gedhe rasa percayane marang panguwasa lan kadilane Gusti Allah sing asifat langgeng tanken olah. Iki cerita hantu daging panggang bersama tim Cimat.